تمہارے تو وہ ایسا دکھانے کے قابل اکا نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے مرتے جہن جب پک جانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا لگاتے ہو اس کو سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل تمہارے تو نیت کرتے ہیں.